Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy, informuje o tym Straż Graniczna. Ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono od wczoraj w Polsce. Obecna wysoka inflacja wynika głównie z rosnących cen surowców na świecie, mówią o tym eksperci. Straż Graniczna opublikowała w mediach społecznościowych nowe nagranie wideo, na którym, jak napisano, białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy. Na filmie widać grupę kilkudziesięciu osób w cywilnych ubraniach oraz kilka osób w mundurach. Wszyscy stoją po białoruskiej stronie granicy. Widać też słup graniczny i zasieki. W jednym z komentarzy pod postem po godzinie 16 Straż Graniczna potwierdziła, że nagranie pochodzi sprzed chwili. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. W ostatnich dniach dochodziło do prowokacji ze strony służb białoruskich. Umundurowani funkcjonariusze białoruscy grożą naszym pogranicznikom i żołnierzom otwarciem ognia, próbują niszczyć tymczasowe ogrodzenie, przekraczają granice oraz budują kładki, które kierują cudzoziemców na tereny bagienne. W związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej rozpoczyna się budowa nowej zapory granicznej, która będzie znacznie wyższa i mocniejsza od obecnych zabezpieczeń. Od wczoraj potwierdzono w Polsce 15 190 zakażeń koronawirusem, z tego 991 na Podlasiu. W całym kraju zmarło 186 zakażonych pacjentów, a wśród nich jest 17 mieszkańców województwa podlaskiego. W ostatnich dniach ustabilizowała się liczba potwierdzanych zakażeń w Podlaskiem, mówi wojewoda Bohdan Paszkowski. To może być nieco pocieszające, choć nie powinno uśpić naszej uwagi, że ten wysoki pułap zakażeń, wahający się 900, 1800, on nam jakoś w ostatnich dniach gwałtownie nie przyrasta. Czyli mamy bardzo wysoki stopień zakażeń, ale na razie on jest jakby trochę ustabilizowany. W podlaskich szpitalach jest coraz ponad 950 pacjentów chorych na COVID-19. Na Podlasiu odsetek osób zakażonych, wymagających leczenia szpitalnego, jest jednym z największych w Polsce. Jeżeli chodzi o ilości w liczbach bezwzględnych zajętości łóżek, to nas klasyfikuje jak na razie na trzeciej pozycji po województwie lubelskim i województwie mazowieckim, gdzie pacjentów jest nieco więcej, ale pamiętajmy o tym, że to są województwa o większej populacji mieszkańców. Województwo mazowieckie to prawie 5,5 miliona mieszkańców, województwo lubelskie to ponad 2 miliony. W województwie podlaskim mieszka niespełna 1 200 000 osób. Ekonomista dr Maciej Grodzicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że obecna wysoka inflacja wynika głównie z rosnących cen surowców na świecie. Na antenie Polskiego Radia 24 zaznaczył, że inflacja budzi niepokój, ale może stopniowo wyhamować. Różne jednorazowe zdarzenia, które podbiły bardzo mocno ceny w tym roku, takie jak zwyżki cen gazu, zwyżki cen prądu, paliw, także różne załamania w łańcuchach dostaw na świecie, które się przekładają na wzrost cen bazowych surowców, że ich wpływ po prostu będzie jednorazowy, nie będzie kumulowany w czasie. Inflacja może jeszcze przez jakiś czas lekko się podwyższać, natomiast w przyszłym roku raczej już nie możemy oczekiwać, że ta dynamika będzie powtórzona. Wzrost inflacji w Polsce sięgnął w październiku 6,8%. Towarzystwo Patrioty wręczyło doroczne nagrody, żeby Polska była Polską. Od 9 lat fundacja, założona przez satyryka i piosenkarza Jana Pietrzaka, wyróżnia osoby, które szczególnie przyczyniły się do tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Wybieramy z milionów Polaków takich postaci, które całym swoim życiem, twórczością czy pracą udowodniły, że Polska jest dla nich najważniejsza. W tym roku laureatami nagrody, żeby Polska była Polską, Towarzystwa Patriotycznego zostali aktorka Ewa Dałkowska, również mistrz polskiej poezji śpiewanej, znany z piwnicy pod Baranami, Leszek Długosz, dyrektor Instytutu Literatury w Krakowie Józef Ruszar, polityk i ekonomista Jerzy Kropiwnicki oraz wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu do spraw kultury i środków społecznego przekazu, ksiądz Ireneusz Skubiś. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu. Rano na terenach podgórskich bardzo gęste mgły. Na termometrach maksymalnie od 8 stopni na północy do 11 na południu. W dolinach górskich Karpat około 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Departament Rytmu. Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 22. Departament Rytmu trwa nadal. Na antenie radiowej Trójki. Olga Szućko, pani od guziczków, Małgorzata Łukowska, pani wydawca, Łukasz Ciechański, przemawiający do państwa. I przemawiam teraz głosem mym, ale słowa nadesłał pan Józef. Co było najlepsze w latach 80. Pierogi ruskie podwójne w Mlecznym Barze, a w muzyce płyta Exodus. Zespół ten dał pierwszy koncert w Raciborzu w szkole muzycznej. Może by pan przypomniał kawałek tej grupy. Zaraz tu sobie przekopiemy bazę, bo ja mam przygotowane coś innego. Mam przygotowany zespół The Animals. Eric Burdon and The Animals. Dziwi mnie trochę, że w pewnym momencie zaczęli się w ten sposób nazywać. Mi to się zawsze nie podobało. Tak jakby występował Freddie Mercury i zespół Queen. Nie, jakoś nie bardzo, ale no to już było, minęło. San Francisco Nights, a za chwilę We Gotta Get Out of This Place. To Trójka o latach 80. Rozmawiamy pod numerem 2 2 7 3. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Oh, child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too, on a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Franciscan night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Cop's face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Franciscan night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Trójka. Program trzeci. The sun refused to shine. People say there ain't no use in trying. Ain't no use in trying. Now you're young and oh so pretty. Staying here would be a crime. 'Cause you'll just grow old. Program trzeci, 22:13 i parę słów o latach 80. od naszych słuchaczy pod numerem 2 2 7 3. Całe lata 80. były cudowne. Pomimo szarości były kolorowe, niesamowite. I zgadzam się z facetem, który wcześniej pisał, że maluchy, polonezy i tak dalej, że nie produkują, później ktoś napisał. Dalej się otaczam przedmiotami z epoki, jeżdżę z dużym Fiatem i polonezem i nie chcę innego samochodu, bo są bezawaryjne i czuję się świetnie. Oczywiście niektórzy palcami pokazują, ale naprawdę no, lata 70., koniec 70., po Persji to wszystko i tak dalej, Panki, Jarocin, Brodnica, no, Popsejszyn, no, niesamowite historie były, jakie się nawiązywało znajomości, ludzie byli przyjaźni, no każdy z każdym się dzielił, cokolwiek miał. Bardzo dziękuję. To sformułowanie, że duży Fiat bezawaryjny, Może zamieniłbym na sformułowanie, że po prostu pan umie go naprawić, bo to w takie cuda, to on... Te samochody z fabryki wyjeżdżały zepsute, to jaki on może być bezawaryjny? Ale oczywiście gratuluję samozaparcia. 2 2 7 3. Szanowni Państwo, numer do nas, lata 80. wspominamy na antenie radiowej Trójki. Znaczy Państwo wspominają, bo ja to sobie mogę powspominać, jak ja rocznik 85. jestem, umówmy się. Deep Purple, Black Knight, za chwilę Deep Purple, Highway Star, tak gra... W sobotni wieczór program Trzeci Polskiego Radia specjalnie dla Państwa. Program trzeci. We'll be right back. Deep Purple w trójce Highway Star właśnie wybrzmiał na antenie. 24 minuty po 22. No to się teraz zrobi motoryzacyjnie o dużym Fiacie, bo tutaj jeden ze słuchaczy mówił, że jeździ do dziś, bo bezawaryjny. No trzeba by poddać tutaj analizie to sformułowanie głębokiej. Dobry wieczór. Chciałbym dodać coś na temat dużych Fiatów, bo obecnie dyskusja się o latach 80. toczy. Przed chwilą słuchacz powiedział, że duże Fiaty były bezawaryjne, to oczywiście pan redaktor obśmiał, bo te duże Fiaty z lat 80. to one rzeczywiście były awaryjne i to bardzo, ale mój ojciec miał starego Fiata 125P, jeszcze z włoskim silnikiem 1300, a nie 1500, jak te późniejsze Fiaty właśnie z lat 80. ze skrzynią biegów czterostopniową przy kierownicy, z kłami na zderzakach i to rzeczywiście było bezawaryjne auto. Także tyle z mojej strony na ten temat, a ja przy okazji jeszcze tylko prywatnie powiem, że mam obecnie też stary samochód Fiata Ibiza i przód mam przerobiony właśnie tak jak miały stare, duże właśnie Fiaty na dwa reflektory soczewki okrągłe. Pięknie, motobieda byłby dumny. Tymczasem jeszcze o tym dużym Fiacie parę słów. Otóż tym, że starym Fiatem mojego ojca, już ponad 30-letnim po remoncie silnika, w 80-tych latach jechałem w odwiedziny do rodziny, do Niemiec, pod holenderską granicę, tam prawie 1000 kilometrów w jedną stronę i to stare auto dało radę. Także to jest jedna z tych rzeczy z lat 80., które ja pamiętam. Bardzo dziękuję. Ja przypomnę tylko, że w instrukcji obsługi oryginalnej od Fiata 125P jest napisane, że ten samochód nie osiąga prędkości 130 km na godzinę, dlatego nie zaleca się nim jazdy po autostradzie, zwłaszcza w Niemczech. I naprawdę takie zdanie było w instrukcji, ja to widziałem, to nie jest miejska legenda. Zatem polecam przejrzeć, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał dostęp do oryginalnej instrukcji obsługi tego pojazdu, to warto się z nią zapoznać jako ciekawostkę. Ja pamiętam kiedyś chyba Włodzimierz Ziętarski napisał recenzję Fiata 126P z kolei, czyli Malucha, pisząc, że wspaniały, w ogóle świetny samochód i że cała rodzina komfortowo na wakacje może z komfortową prędkością. W ogóle z drugiej strony co miał napisać, no. Co miał napisać? Że syrena lepsza? 2 2 7 3 o latach 80. dzisiaj. No ja chciałam powiedzieć właśnie, że w latach 80. to przede wszystkim była bardzo dobra taka bielizna i ubranie oparte na tworzywach naturalnych, czyli była bawełna, wełna, buty były ze skóry. No i chyba nie mieliśmy takich problemów jak teraz z różnymi chorobami stóp. Od sztucznego obuwia, klejów, takich jakichś dziwnych chińskich. Poczułem się, jakby bloku reklam słuchał o tych grzybicach różnych elementów ciała. No dobrze, tak. Te buty to one były dobre, jak były w latach 80. To może i były dobre, bo usiadł minister jeden z drugim i powiedział tak, naród potrzebuje 20 tysięcy par butów i tyle robili tych butów. A że naród potrzebował więcej, no co, no nieposłuszny naród, niedobry naród, za dużo butów by chciał mieć. 2 2 7 3 zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu. A Roy Orbison niech nam poprzygrywa, tak żeby lżej było, bo się zrobiło ciężej, to się zrobi trochę lżej w trójce. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. From you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Trójka. Program trzeci. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Departament Rytmu w Trójce, Unchained Melody, coś co nam śpiewał Elvis, wywołujemy go do tablicy, ale to zaraz. Jeszcze o starych, kolorowych samochodach. 2 2 7 3 można śmiało dzwonić, Małgorzata przy telefonie. Proszę sobie wyobrazić sytuację tej wiosny, podjeżdżam wściekle pomarańczowym dużym Fiatem pod przejście dla pieszych. Obok mnie staje najnowsze BMW w najmocniejszej wersji, do pasów, przed którymi stoi mi podchodzi małżeństwo. On mówi do niej: zobacz, jakie auto. A ona: no, niezłe BMW. On zerka na nią i mówi: nie chodzi o BMW. Pozdrawiam wszystkich właścicieli starych samochodów z lat 80., szczególnie w tych wściekłych kolorach, które skupiają wzrok. Kiedyś to nawet jedna z niemieckich firm, jeden z producentów, produkował auto w wersji Arlekin, który każdy element blacharski miał w innym kolorze i ludzie, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, myśleli, że to jakiś składak, że odwinięty z przystanku autobusowego i słupa, kiedyś kabriolet wyszło kombi po poskładaniu, a to nie, one tak opuszczały fabrykę. Także rzeczywiście kolorowe niektóre pojazdy są. Ja lubię też poruszam tam się też zresztą kanciatym samochodem. To jest pewien wyznacznik tego, że auto jest moim zdaniem klasyczne, że ma dużo kątów zbliżonych do kąta prostego. Stare szwedzkie pojazdy, jednej z marek szwedzkich, tak były właśnie konstruowane. Niemieckie pojazdy klasy premium, bo ja nie mogę marek mówić. Nie mogę, bo mi zaraz ktoś przyjdzie i powie: panie Ciechański, a dlaczego pan mówi nazwy marki, bo to kryptoreklama jest. Także państwo tam procedują w umysłach, o co chodzi. Wywołaliśmy do tablicy Elvisa. No to król, król. Tutti Frutti w trójce. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ba-ba-ba-loom-ba-ba-bam-boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ba-ba-ba-loom-ba-ba-bam-boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, hit it. Ba-ba-loom-ba-ba-bam-boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Ba-ba-loom-ba-ba-bam-boom. Trójka. Program trzeci. Program trzeci cały czas z państwem. Pan Artur napisał maila na mojego prywatnego listonosza łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Chociaż widzę, że pan użył naszej strony trójkowej, na której jest formularz kontaktowy. Siemanko, trójka, dzięki wielkie za Beastie Boys. Jeszcze z Adamem Y. i za House of Pain, za Everlasta, no i za te rozkminy w temacie lat 80. Czy ktoś pamięta soundtrack z serialu Ballada o Januszku? Musiałbym sobie to odświeżyć, szanowny panie, ale bardzo dziękuję za wiadomość. Zaglądam jeszcze do naszych telefonów. 2 2 7 3. Z tymi latami 80. to powiem tak, w latach 80. nie było nic fajnego. Były cuchnące autobusy i pociągi. Za wszystkim trzeba było stać w kolejkach albo załatwiać pod lady. Ale paradoksalnie trochę za nimi tęsknię. Tęsknię za tą biedą, ponieważ dzięki niej ważyłem 30 kilo mniej. To tak. Jest jeszcze, pan mówi o tym, że nic nie było i trzeba było stać w kolejkach, i mi się od razu przypomina scena z Bruneta wieczorową porą, jak facet wyciągając jakiś element od syreny z lodówki w sklepie mięsnym mówi, że jego kierownik czy tam pracownik ma problem, bo mu się bliźniaki urodziły, a ten mówi, że pan pojedzie tam do kwiaciarni, powoła się na mnie i dostanie pan wózek dla bliźniaków. No tak trzeba było sobie wtedy radzić. Nic to wesołego wtedy nie było, ale wspomnienia czemu nie. Niektórzy mieli ciekawe przygody. Jedną z przygód za chwilę państwu opowiem na antenie, też z samochodem, bo w międzyczasie przypomniało mi się, jak mi ojciec opowiadał, jak Niemiec z RFN-u patrzył na to, jak Polacy samochody tankują w latach 80., konkretnie duże Fiaty. O tym państwu opowiem za moment. Najpierw ZZ Top, La Grange w Trójce. Rumor spreading round in that Texas town. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be a mistake. 14 minut do 23. Za chwilę zanurzymy się w przedziwne klimaty muzyczne z kosmicznego rocka. Zespół, w którym zaczynał Lemmy Kilmister, czyli Hawkwind, już za moment na antenie radiowej Trójki. Obiecałem Państwu historię, którą mi kiedyś ojciec opowiedział. Mianowicie gdzieś w latach 80. Jeździł dużym Fiatem służbowym i przyjechał jakiś kontrahent, nie wiem, jakiś człowiek z RFN-u. Niemiec po prostu. I z tym Niemcem odbyli trasę po Polsce, jechali skądś tam dokądś. No i w pewnym momencie mój ojciec zjechał na pobocze i zaczął spuszczać paliwo z tego dużego Fiata do kanistra. No i ten Niemiec pyta, was machen Sie? No, co pan robi? A mój ojciec mówi, że no musi zatankować. No to Niemiec mówi, po co masz tankować, jak masz paliwo w baku i przecież o co tu chodzi? No ojciec mówi, słuchaj, ja muszę teraz zatankować, dlatego że mam za dużo paliwa w baku, muszę je spuścić, dlatego że ten samochód powinien palić 11 litrów, ale my jedziemy na trasie i pali 8. To znaczy, że zostało i to, co zostało, trzeba spuścić teraz. Ale jak to? A kto mu kazał palić 11 litrów? No, kazał ten, kto planuje naszą gospodarkę. I tak wynika ze średniej, że taki jest przydział paliwa. Ja to paliwo muszę kupić. I tak to wygląda. I ten Niemiec popatrzył, powiedział, że nic z tego nie rozumie i żeby jechali dalej w tej sytuacji. I 200 metrów dalej zjechali na stację benzynową, zatankowali, a paliwo tamto z karnistra, to nie wiem do dzisiaj, co się z nim stało. Czy zostało zwrócone przełożonemu? Kto żył w PRL-u i wierzy w takie rzeczy? Nie wiem, co się z tym paliwem stało, ale takie cuda były. Niemiec tak samo nie mógł wierzyć w to, że poszedł do sklepu typu Pewex, dał dolary, a dostał jakieś kartki w zamian i mu powiedzieli, że to też są dolary. A to były te bony takie przecież, więc no... Cuda na kiju w tym PRL-u się działy. Co pamiętamy, co było ciekawego w latach 80. Zapraszam Państwa do dyskusji. To życie pisało najlepsze scenariusze. Barea by naprawdę sam tego nie wymyślił. Rzeczywistość mu to podpowiadała. Hawkwind, obiecałem, kosmiczny rok w Trójce. Thank you.